إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي عندك بروم تيري بي تي إدي بموي إندي ين آيينغا خمني سنو بروم عز وجل دفتي ديغلي نيو جاموكو en même temps موتي تيروالي بوكالي مانام da ngay gis ne ci aya yoyu sunu borom da fay definiral julit bi diine ji nga xamanteni ni mom la ko sante jaamu ji nga xamanteni ni mom la ko digal namuy mel ci yeen fondement lay tabaxu té yoyé fondement moy jaamu yalla mom dong té bañ ko bokalé ak dara borom téré bi né bok na ci ay yoyu batay sunu borom né wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah mune sa borom dé dogal na dogaluk sharia dogalna dogaluk sharia yow julit bi bayil xel ne dogalu borom bi tabarak wa taala borom xam xam dañuy wax ne ñaari façon la dafa am luñu tuddé dogaluk sharia moy mbolé mbir yi nga xamné sunu borom tabarak wa taala daf ko bëgg té gërëm ko té mu diglé ko wacce ko ci yonentam muy Muhammad alayhi salatu wassalam digal jambi jami ñu gor gor lu taxaw ci mbir yoyé jëfé ko mu def ci jëfé mbir yoyu akuk yool akuk fay go xamni dalen ki fay ëlëk lolu moy dogaluk sharia comme le melni dogal gi nga xamni sunu borom dogal nako julli dogal gi mu dogal ñu jaamu ko mom dong bañ ko bokal ak dara dogal gi mu dogal ak yu deme non yoy ay dogal la mangok waye nak dogaluk sharia la wax nañ la ni dogaluk sharia moy mbolé mbir yalla bëgg te gëreem ko wacce ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir mu jotali ko jami benen dogal bi moy dogaluk aduna dogaluk aduna moy dogal gi nga xamni ke gem ak ki gemul ño ci yam teyit ca dogal goge nekut lo xamni sunu borom tabarak wa taala daf ko jël wacce ko ci yonent ne ko jotali ko jam yi nekut lo xamni sunu borom tabarak wa taala daf ka jël ne mbir yi kep ci la yol aju waye dafa nek mbir ya nga xamni ki gëm ak ki gëmul ñoo ci yam képp. Sunu borom dogal na ni bakkan bu mos dundu dana mos dee. Waaw, ndax dee googu dañ koy jaamoo yàlla képp déedéet, du loo xam ni sunu borom tabaraka wa taala daf koo andi mu mel ni julli ni lii jaamoo leen ko yàlla. Ànd ak nag dañuy gëm ni dogal la gu bawoo ci borom bi tabaraka wa taala, waaye nag dogaluk àdduna la. Dee googu ki gëm ak ki gëmul ñoo ci bokk yam. Ki gëm day dee, ki weddi day dee. Sunu borom ne innaka mayitun wa innahum mayitun. Mu ne ko yow Muhammad alayhi salatu wasalaam, dangay faatu, ñoom it dañuy faatu. Kon ki gëm ak ki gëmul ñoo ci bokk yam. Mbir yemel noonu nga xam ni du loo xam ni directement sunu borom dane jaamoo leen ci yàlla ma ngoog, waaye ay mbir la yoo xam ni sunu borom moo koy amal ci coobareem. Ki gëm ak ki gëmul yépp yam ci, yooyu la ñuy tuddee dogaluk àdduna. Nga gis kon mu wuteeg dogaluk diine, nga xam ni loolu ma nga concerne ñi gëm yàlla képp ma ngoog, te mooy la sunu borom jox yonant yi ne jottali leen ko jaam yi ma ngoog. Loolu nag mooy la sunu borom santaane. Dogaluk àdduna moom ay mbiram la, ay mbiram la moom borom bi tabaraka wa taala yoo xam ni day aju ci coobareem. Foofu it dana aajowoo ñu leeral baatu gërëm ak baatu coobare. Baatu gërëm mooy mbir yi nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala daf ko gërëm ma ngoog, daf koo gërëm, kontaan ci mbir yooyee, santaane ko pour jaam yi taxawe ko. Coobare nag mooy mbir yi nga xam ni moom buy am day am ci coobare borom bi tabaraka wa taala. Sunu borom lay sopp mu am. Mën na nekk nag mu nekk lu borom bi gërëm, comme mën na nekk loo xam ni borom bi gërëmu ko ma ngoog. Ci misaal lu mel ni naan sàngara, amut kenn kuy naan sàngara lu dul ci coobare borom bi, waaye ndax foofu coobare borom bi day tekki ni yàlla daf cee kontaan, daf ko gërëm déedéet, tekkiwut loolu. La muy tekki mooy naan sàngara googee, mooy yàlla googee, weddi googee, bu soobon borom bi tabaraka wa taala kenn du ko fi def. Kon ci coobareem la amee ma ngoog, ci coobareem la amee, waaye tekkiwul ni gërëm na ko. Moo tax sunu borom leeral ko ci alquran, mu ne inna allaha laa yarda li ibaadihi alkufr, waaye nag mu ne wa in tashkuru yardahu lakum, mu ne sa borom de du gërëm ci jaam yi akuk weddi, du ko gërëm. Donte weddi mi ngi am, te weddi googu di am ci coobareem la. Ndax sunu borom ne law sha allahu la amana man fil ardi jamia, bu sooboon yàlla ñëppay gëm, bu ko sooboon weddi du fi am. Mais moom la soob weddi am fi, ndax daf ko fee indi mu nekk nattu, ndax àdduna gi këruk nattu la, këruk épreuve la. Waaye nag tekkiwul ni daf koo gërëm. Mu ne nag su ngeen ma jaamoo, sant ma, wéetal ma, kennal ma, sellal jaamu gi, loolu laa gërëm. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Mu ne kon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kon sa borom digle na digleek sharia. Kon gis nga fi digle gi digleek sharia la, kon bu boobaa rek day nekk lu yàlla gërëm. Mais nag bu dee dogal gi dogaluk àdduna la, moom nekkul forcément yàlla da koy gërëm. Mu ne kon la mu digle mooy alla ta'budu illa iyyah, bu leen jaamu kenn ku dul moom. Kon gis nga fi dafay nuroog aaya ba jiitu woon, te muy lan wama arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dafay nuroog tamit la ilaha illa allah. Gis nga alla ta'budu illa iyyah. Gis nga, sa borom dogal na dogaluk sharia ne bu len jaamu kenn kudul mom. Kon gis nga, fi nek na ci saxal ak njaamu, waaye nekk na fi tamit akuk sellal, maanaam dàq bokkaale. Moo tax mu ni illa iyyahu, kudul moom. Jaamu leen ko, waaye nag moom rek ngeen di jaamu. Bu ko defee kon ñu teg foofu sun baaram, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.